wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2569 zł. Teraz za jedyne 2369 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest siódma, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A wiatr łamał drzewa jak zapałki. Zginęło 5 osób, są uszkodzone dachy i samochody. To bilans wichury nad Podhalem. Prawie 40% Polaków wyrzuca świąteczne jedzenie, wynika z badań, a można się nim podzielić albo przerobić na inne potrawy. Za nami 62. urodziny Trójki. Zagrali i zaśpiewali znani artyści. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii związanych z huraganowym wiatrem w Małopolsce. Zginęły 3 kobiety i 2 dzieci. Zostały przygniecione przez połamane drzewa. Wszystkie śmiertelne wypadki dzieliły zaledwie 3 godziny. Do pierwszego doszło w Zakopanem przed południem. Kobietę w aucie przygniotło drzewo. Ratownikom nie udało się uratować 23-latki. Do kolejnego tragicznego zdarzenia doszło z udziałem 9-letniego chłopca. Mówi Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji. Na rodzinę, która wyszła z kościoła na osiedlu Gładkie, przewróciło się drzewo. Niestety śmierć poniosło dziecko, chłopczyk. Po południu do wypadku doszło w parku Jordana w Rabce Zdroju. Tam drzewo przygniotło 6-letniego chłopczyka i 2 kobiety w wieku 44 i 69 lat. To było jedyne drzewo, które się przewróciło, było dość spore. Mówi młodszy brygadier Piotr Krygowski, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Usunęliśmy to drzewo, które zabrała prokuratura do oględzin. Wiatr łamał nie tylko drzewa, ale też uszkodził kilkadziesiąt dachów. Strażacy odnotowali ponad 300 interwencji. Niemal wszystkie dotyczyły powiatu tatrzańskiego i nowotorskiego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po przejściu wietrznego frontu na Podhale dotrą intensywne opady deszczu. Możliwe są także burze. Obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Na niej 33 nowe terapie w zakresie ginekologii, onkologii, kardiologii oraz chorób rzadkich. Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówi, że po raz pierwszy weszły w życie 2 z tak zwanej listy polskich leków. Pierwsza lista zawiera leki produkowane w Polsce, wytwarzane w Polsce, albo te, do których wytworzenia użyta została substancja czynna wytworzona w Polsce. I druga lista, lista obejmująca leki, które wytworzone są w Polsce i wykorzystują substancję czynną, także wytwarzaną w Polsce. To największe rozszerzenie list refundacyjnych od 2012 roku. 19 lat temu zmarł Jan Paweł II. W Rzymie dziś 3 nabożeństwa wezmą w nich udział Polacy. Jak co roku 2 kwietnia o 7:15 rano przy grobie świętego Jana Pawła II w kaplicy świętego Sebastiana Bazyliki Watykańskiej rozpocznie się uroczysta msza święta. Wezmą w niej udział polscy duchowni pracujący w Rzymie, zakonnice i mieszkający tu Polacy. Wśród pielgrzymów z Polski obecna będzie grupa naukowców z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. O 18:30 odprawiona zostanie msza święta w polskim kościele świętego Stanisława. Jego rektorem jest były sekretarz Jana Pawła II, ksiądz prałat Paweł Ptasznik. O 21:00 z inicjatywy Duszpasterstwa Polaków na placu świętego Piotra rozpocznie się modlitewne czuwanie polonijne pod hasłem Jesteśmy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Służby miejskie alarmują. Wyrzucanie świątecznych sałatek czy wylewanie zup do toalet to złe rozwiązanie. Grozi nawet poważną awarią sieci. W ten sposób dokarmiamy także szczury, przestrzega Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Nadmiarem jedzenia lepiej podzielić się z potrzebującymi. Kinga Bernat z Banku Żywności SOS w Warszawie mówi, że jedzenie, które zostało, można też przerobić na nowe potrawy. Najlepsze dania, którymi światowe kuchnie się dzisiaj chwalą, były gotowane z odpadków. Jeżeli mamy za dużo ciasta, możemy zrobić bajaderki, czyli takie kulki na przykład z konfiturą zatopione w czekoladzie. Zostało nam za dużo jajek, możemy zamienić ją po prostu na pastę jajeczną czy dorzucić do sałatki. W święta marnujemy o 30% więcej żywności niż na co dzień. Trójka starsza o rok. Wczoraj świętowaliśmy 62. urodziny. Zagrały gwiazdy. Wśród nich Lech Janerka, Daga Dana, Renata Przemek i Marcin Masecki. Jego specjalnym gościem był Jan Emil Młynarski. Słuchaczy przywitała dyrektorka stacji Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Witamy wszystkich naszych wspaniałych słuchaczy i słuchaczki i spełniamy teraz swoje marzenie. Marzenie, które dotyczy 62. urodzin programu trzeciego. Może oklaski dla Trójki. Halo, halo, tu Jan Emil Młynarski. Muszę Państwu wyznać, że największą radość i największą przyjemność sprawia mi fakt, że mogę mówić do Państwa znowu przez mikrofon radiowej trójki. Jeżeli będziecie Państwo z nami, to jak to się mówi w obcym języku, sky is the limit. I proszę Państwa, jedyny i niepowtarzalny maestro ekstra Marcin Masecki. Kto nie mógł posłuchać na żywo, nic straconego. Zaplanowaliśmy retransmisję urodzinowych koncertów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wielkanocne lato się skończyło, wróciła wiosna. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą dziś od 9 stopni nad morzem do 14 stopni Celsjusza w Wielkopolsce, przeważnie stopni kilkanaście. Na wschodzie i w centrum będzie padało, intensywnie może popadać na Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Samsung Bespoke. Czarne szkło. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3789. Teraz za 3599 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7 minut po siódmej. Zapraszamy do trójki. I rozpoczynamy drugą godzinę porannego spotkania w trójce. Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Będzie śmiesznie, albo może bardziej będę precyzyjny, jeśli powiem, będzie o śmiechu. 11 minut po godzinie 7. W tej godzinie zapraszamy do trójki. Będziemy się śmiać i nie, wcale nie mówię tu o pomyśle na biznes Donalda Trumpa, choć jeśli kogoś to rozbawi, no to oczywiście będzie można się pośmiać. Ale chcemy porozmawiać o śmiechu, od różnych stron zająć się tym tematem. Zaczynamy od żartów, bo według słownika żart to wypowiedź lub zachowanie mające kogoś rozśmieszyć. I chociaż czas na to był w zasadzie wczoraj, w prima aprilis, to zostaniemy jeszcze na chwilę przy tym, co zabawne. Na ulicach Szczecina Bartosz Bielecki pytał o to, co wywołuje uśmiech na naszych twarzach. Co państwa najbardziej bawi? Ciężko mi powiedzieć teraz. Spokój i cisza najbardziej mnie bawi. No bo ja już nie lubię hałasu, nie lubię takich tłumów, nie lubię tego. Szkoła, no nauczycieli. Czasem takie sytuacje, że no chce się po prostu wyjść z tej szkoły i tyle. Bawi mnie te wszystkie obietnice z kiełbasy wyborczej całej, która z góry wiadomo, że jest nierealna do zrealizowania w wielu kwestiach. Mówię tutaj o wyborach samorządowych oczywiście, tych najbliższych teraz. A mimo to ludzie to kupują. Obietnica pana najbardziej ostatnio rozbawiła? No Tuska, że paliwo będzie mniej kosztowało. Się bawimy bardzo, jak dzieci się czasami wywracają, jak biegają po jasnych błoniach. To jest całkiem śmieszne. Oczywiście, jeżeli nic się im nie stanie, to wtedy tak. Ostatnio rozbawiła nas seksmisja. Wstawaj! Nie wstanę! Tak będę leżał! Zostawcie mnie! La la la! A, ostatnio oglądałem ten nowy serial, 1670. Musisz kochać swoich chłopów, poganiać. Hop, hop, hop, hop! Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam odziedziczyć. Ale, no nie, no lepiej się śmiać. Jakby co innego zostaje. Zdecydowanie. Lepiej się śmiać. Hop, hop, hop. Nie chcę poganiać, ale można się pośmiać już teraz. Jeśli nie w tym momencie, to pewnie za chwilę będzie do tego okazja, bo będziemy mówić o jodze śmiechu. Jest coś takiego, ja już kiedyś nawet widziałem takie zajęcia z jogi śmiechu, za chwilę opowie o nich profesjonalista, ale naprawdę wszyscy się śmiali. A żeby wprowadzić się w dobry nastrój, to przypomnijmy sobie tego klasyczka. Yeah. 16 minut po godzinie 7. Nie wiem, w jakim państwo są nastroju, ale podobno nie ma to żadnego znaczenia. W przypadku jogi i śmiechu opowie nam o tym Piotr Bielski, jogin śmiechu właśnie. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, cała Polsko. Wiemy mniej więcej, czym jest joga. No, niektórzy kojarzą ją z takim szerszym tematem, niektórzy, mówię tu o jodze, niektórzy kojarzą ją po prostu z ćwiczeniami fizycznymi na macie. Czy joga śmiechu to jest coś podobnego, czyli mata, obcisły lub luźny strój i ćwiczenia? Jak 11 lat temu, po tym jak się nauczyłem w Indiach u założyciela tej metody, lekarza doktora Madana Katari, sprowadziłem tę metodę do Polski, faktycznie mam takie wspomnienie, na przykład studia jogi w Gdańsku, gdzie panie, które ćwiczą na co dzień jogę, przygotowały już maty, paski i było takie wyobrażenie, że może będziemy stać na głowie i śmiać się, albo przynajmniej śpić się z głową do dołu. Faktycznie ta nazwa wiem, że może być myląca, bo joga budzi skojarzenia z asanami. Jednocześnie joga to coś więcej, to pewna droga życia, gdzie stawiasz na cel harmonię między właśnie umysłem, sercem, emocjami i takie dobre czucie się też w sobie, w ciele, też ćwiczenia oddechowe, pranajamy na przykład są też częścią jogi, ale też i pewne takie zasady filozoficzne. Niemniej w tej praktyce joga jest taką luźną, można powiedzieć, inspiracją. Faktycznie joga śmiechu też jest drogą do takiego dobrego poczucia się w sobie, w świecie i wśród ludzi. Niemniej zajęcia bywają w ruchu, ale też od przynajmniej czasów pandemii to prowadzę też zajęcia online, między innymi albo głównie w tej chwili dla firm. Niemniej zazwyczaj w takim spotkaniu w jednej sali jest więcej magii, więcej ruchu. Trochę jest lekkiego rozciągania, też śmiech jest najgłębszym rodzajem wydechu, który daje fajne rozluźnienie po prostu organizmowi. Czyli trzeba przeprowadzić rozgrzewkę przed śmiechem. Czy wypadałoby? Tak, no zazwyczaj jak prowadzę zajęcia, to ludzie muszą wiedzieć też, prawda, po co i tak dalej. Być i faktycznie tak, stopniowo, że tak powiem, dawkujemy te ćwiczenia, czy to doświadczenie radości, tak? I przez tych 11 lat doszło do tego, że w tej chwili ja mówię, że prowadzę takie zajęcia playfulness bardziej, że jest dużo tej naturalnej już radości, aczkolwiek punkt wyjścia był taki, że nawet jeśli jesteś w złym nastroju, a się zaczniesz śmiać, to też coś dobrego zrobi, także oczywiście, że tak jest. No właśnie, w 2002 roku joga śmiechu została opisana w takiej książce Love for No Reason, śmiech bez powodu, więc tu wracamy do tego, co wspomniałeś, czyli nawet w złym nastroju będąc, można się śmiać, czy to jest wtedy taki śmiech wymuszony, śmiech przez łzy, czy on rzeczywiście staje się szczery? Wiesz co, powiem ci tak, ja to głównie prowadzę zajęcia i na zajęcia, jak już człowiek przychodzi sam z siebie na zajęcia, to znaczy, że chce coś dobrego zrobić i chce wprowadzić więcej radości do swojego życia i ja w tej chwili, mając już poziom autorskiej metody, którą nazywam alchemią radości, właśnie jak ten alchemik pomagam po prostu zaakceptować to, co jest, zaakceptować ten smutek i tak dalej, jednocześnie go tak troszeczkę spróbować odsunąć na bok i zobaczyć, czy gdzieś też jest taka przestrzeń, gdzie możemy się spotkać w radości, gdzie możemy się spotkać w tym tu i teraz. I faktycznie no, to zazwyczaj, jeśli nie zawsze, działa. My tutaj mamy dosyć uśmiechnięte miny, rozmawiamy, poznaliśmy się, jest miła atmosfera, ale nawet z tego trudno mi sobie wyobrazić, bym teraz miał nagle przejść do takiego pełnego śmiechu. Jak byśmy mieli to zrobić? No powiedz tak, faktycznie jak jest jeden warsztat, to lądujemy w takiej jednej przestrzeni, zaczynam często od po prostu takich elementów, po prostu przypuszczam fajną muzykę, zaczynamy przy tym, też zachęcam delikatnie do ruchu, tak, ale też nikogo nie zmuszam, mówię, że też nie musisz tańczyć, wystarczy, że chodzisz po sali i to już jest też taniec, tak, i jakby gdzieś te zajęcia pomagają w takiej ekspresji siebie. Właśnie w tym często słyszę, że ktoś pierwszy raz właśnie pozwolił sobie, żeby śpiewać, pozwolił sobie, żeby ruszać się, albo żeby mówić to, co czujesz, przemawiać na ten forum grupy, tak? Więc one budują taką fajną, wiesz, poczucie bezpieczeństwa, które później pozwala otwierać się. I faktycznie nas tutaj, jak jesteśmy w takim, prawda, ustawieniu radiowym, trudno to sobie wyobrazić. To też to jest rzadko tak, że, wiesz, Piotr Bielski, nie wiem, ląduje helikopterem, po prostu prostu pyk wychodzi i gdzieś po prostu, wiesz, już ludzie zaczynają się śmiać, nie? To też jest tak, że chwilę potrzebujemy porozmawiać, upewnić się po prostu, mhm. że wszyscy widzimy sens tej podróży, jaką jest warsztat jogi śmiechu i chcemy brać w niej udział, tak? I wiesz, to działa. No mogę pokazać takie, jeśli chcesz, jakiś taki, wiesz, choć zdaję sobie sprawę, że to jest takie, wiesz, sterylne troszkę warunki radiowe, gdzie siebie nie widzimy, a często właśnie kontakt wzrokowy, takie poczucie bezpiecznie razem pomaga bardzo, bardzo dużo. Niemniej jest takie ćwiczenie, kiedy biorę głęboki wdech, trzymam w tej chwili łokcie przy brzuchu, wdech, spinam całe ciało i to jest taki moment, kiedy właśnie pozwalam sobie na pełne napięcie i potem niech ten śmiech będzie rozluźnieniem, tym właśnie najgłębszym wydechem. Także jeszcze raz powtórzę, bierzemy wdech, łokcie są przy brzuchu. Ja mogę spróbować też? Tak, pewnie, że próbuj, to oczywiście łokcie każdy przy brzuchu. Tak, bierze łokcie w brzuchu, bierzesz wdech i nagle tutaj zaciskasz pięści, można też mięśnie twarzy zacisnąć, tak, bo śmiesznie w tej chwili oczywiście wyglądamy, jak tacy napięci, totalnie zestresowani i w tym momencie to opuszczamy. A rzeczywiście dużo powietrza wychodzi z człowieka w takiej sytuacji. Tak. Jest rozluźnienie. Ja też często mówię, że nie jestem gościem, który mówi ludziom, jak mają się śmiać i tak dalej. Stwarzam warunki, tak? I do śmiechu, i w tej chwili do po prostu takiej zabawy, właśnie playfulness, wczucia się w siebie, w radość, w lekkość i jakby to jest naprawdę coś fajnego, no, coś pięknego i możesz być naturalnie sobą, nie ma tutaj jakiejś takiej, wiesz, walki w tym momencie, prawda, czy wymuszania jakiegokolwiek, nie? Także jest to naprawdę piękną sprawą, a faktycznie śmiech, są badania naukowe, że poziom hormonu stresu, kortyzolu obniża, co od razu się przykłada na wzrost odporności, tak jak jeśli się więcej śmiejesz. I im więcej się śmiejesz, ja też sobie takie podjąłem kiedyś takie zadanie, żeby przynajmniej 10 minut dziennie się śmiać i wiem, że to doprowadziło do dużych wzrostów właśnie dobrego samopoczucia gdzieś jakoś tak. I owszem, jest to takie spotkanie z samym sobą, że gdzieś to czasami z tym oporem i tak dalej. To jest okej. Okay. Każdy, kto praktykował jogę śmiechu, przez to przechodził. Nie? Jednocześnie często jest tym coś fajnego. No też dzięki jodze śmiechu tworzymy piękne społeczności ludzi, którzy się wspierają. Ja sam często do osób, które były u mnie na kursach instruktorskich, czasem dzwonię i sobie po prostu rozmawiamy i śmiejemy się przez telefon i gdzieś to taka przychodzi taka lekka, pozytywna energia. Tak? Nawet powiedziałbym, że nie lekka, wiesz, bo przez chwilę nawet chciałem się śmiać dalej, tylko tak. Już nie chciałem też przeszkadzać, bo mówiłeś. Pewnie, to po tym pierwszym śmiechu od razu chciał wyjść kolejny i muszę przyznać, że to działa. Pewnie dla państwa, którzy nas słuchają, to zabrzmiało trochę dziwnie, bo dwóch gości próbuje się śmiać na siłę bez żadnego dowcipu, ale muszę przyznać, że coś poczułem, więc spróbowałbym jeszcze raz, sobie myślę, Piotrze, spróbujemy. Piotr Bielski opowiadał dziś o jodze śmiechu i o tym, jak śmiech wpływa na nasze życie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja też dziękuję. Próbujemy jeszcze ćwiczenie, tak? Dobra. Jeszcze ćwiczenie, dobra. No to weźmy wdech, barki do góry i opuścimy na dół ze śmiechem. Jak to ustawisz, no to stoi. Jak się tym walniesz, no to boli. Robisz online, no to sorry. Co sobie postawisz? Wydrukowane odsłony? I pokażesz je synowi. Zobacz młody, jakie rzeczy tata w pracy robi. Co ty? I przed kompem siądziesz z dzieckiem i z dumą w głosie powiesz: synu, zobacz, to jest Excel. Potem wytłumaczysz mu zasadę, jak w Excelu jest zielono, wtedy tata ma sałatę. Jak czerwono, to inna historia. Wtedy to sałatę musicie jeść na obiad. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. I choć nie mam narzędzi i nie wiem nic o meblach, to świat się tak rozpędził, że pora dać po heblach. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Drewkam. I choć nie mam narzędzi, drewkam. I nie wiem nic o meblach, drewkam. To świat się tak rozpędzi, drewkam, drewkam. Że pora dać po heblach, drewkam. Nie zbuduję.

reklamy. Pół godziny do ósmej. Radionawigator Trójki i Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od warunków drogowych. Mrzawka może utrudniać jazdę w województwie łódzkim i województwie opolskim, za to opady deszczu mogą sprawiać problemy kierowcom w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim i dolnośląskim. My teraz przejeżdżamy na A1 pomiędzy węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód w miejscowości Czekanów. Bus uderzył w bariery energochłonne. Dwie osoby nie żyją. Zablokowany jest zjazd na Gliwice na węźle Zabrze Zachód w kierunku Ostrawy. Teraz droga numer 2, Mińsk Mazowiecki Siedlce. W Starych Iganiach na 564 kilometrze samochód osobowy zderzył się z łosiem. Jedna osoba jest ranna. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Ruch naprzemienny obowiązuje także na drodze numer 12, Radom Zwoleń. Na 526 kilometrze również samochód osobowy zderzył się z łosiem i tutaj właśnie mamy zwężenie. Przejeżdżamy na północ. Coraz bardziej korkuje się obwodnica Trójmiasta w stronę Gdyni. Kierowcy zatrzymują się między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Karczemki. Na jezdni do Gdańska jest też zator na drodze 91 w Pruszczu Gdańskim, a także przed węzłem Gdańsk Lipce. Teraz serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Ponad 670 razy interweniowali w całym kraju strażacy w związku z wichurami, najczęściej w Małopolsce, informuje rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w województwie małopolskim, bo to jest ponad 320 interwencji, głównie na Podhalu, czyli mówimy to o powiecie taczańskim i nowotarskim. W samym powiecie taczańskim to jest blisko 100 interwencji, tam również były informacje o uszkodzonych budynkach mieszkalnych i gospodarczych, czyli wiatr był na tyle silny, że uszkadza właśnie te budynki, ale też łamał drzewa i to było największe zagrożenie. Niestety bilans tych wichur to jest 5 osób, które straciły życie. Do śmiertelnych wypadków doszło w Zakopanem i w Parku Jordana w Rabce Zdroju. Zginęło 5 osób, 3 kobiety i 2 dzieci. Na wszystkie ofiary spadły połamane konary. Władze Australii potwierdzają, obywatelka tego kraju zginęła w izraelskim nalocie w Strefie Gazy. To wolontariuszka organizacji humanitarnej World Central Kitchen. W ataku zginęło także 3 innych zagranicznych pracowników tej organizacji, w tym według doniesień medialnych Polak i ich palestyński kierowca. Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że będzie się domagał rozliczenia winnych tragedii. Podkreślił, że Australijka wykonała niezwykle wartościową pracę, dostarczając żywność do Strefy Gazy. Biały Dom oświadczył natomiast, że Waszyngton jest głęboko zakłopotany izraelskim nalotem. Wezwał Izrael do szybkiego zbadania sprawy. Siły zbrojne Białorusi rozpoczęły manewry w regionach graniczących z Ukrainą oraz Litwą i Polską, informuje agencja Reutera, powołując się na białoruskie Ministerstwo Obrony. 3-dniowe ćwiczenia oficerów i żołnierzy obrony terytorialnej odbywają się w obwodach homelskim i grodzieńskim. Dotyczą obrony i postępowania w razie wprowadzenia stanu wojennego. Pełny serwis Trójki o 8. Czyli za 26 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. A teraz serwis ekonomiczny, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, melduję się. Zaczynamy od cen paliw. W zeszłym tygodniu 95 i 98 drożały o 8 groszy. Stabilnie za to zachowywał się diesel. A co czeka nas w poświątecznym tygodniu? Ponieważ ceny ropy utrzymują się na wysokich poziomach i znów płacimy za dolara 4 zł, czyli osłabiła się złotówka w relacji do dolara amerykańskiego, przewidujemy, że możliwe są niewielkie podwyżki cen paliw na stacjach, zwłaszcza są one prawdopodobne w przypadku benzyn. Tak mówiła Magdalena Robak z portalu ePetrol. Teraz za 95 średnio płacimy 7 zł i 9 groszy, za 95 6 zł i 51 groszy. Inflacja jest najniższa od 5 lat według szybkiego szacunku GUS-u. Ten wskaźnik w marcu, licząc rok do roku, wyniósł 1,9%. Jeszcze w lutym było to 2,8%. Te wielkopiątkowe dane to świetna wiadomość, ale trzeba nastawić się na to, że w najbliższych miesiącach sytuacja pogorszy się znowu. Tak mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Ze względu na powrót do wyższej stawki VAT w kwietniu oraz ze względu na prawdopodobny wzrost inflacji we kryzysowej związany z bardzo napiętą sytuacją na rynku pracy. Niemniej jednak punkt startowy do tego wzrostu inflacji, który jest możliwy w drugiej połowie roku, jest niezwykle niski, a inflacja na poziomie 1,9% jest wyraźnie poniżej celu inflacyjnego, który w Polsce wynosi 2,5%. Dodajmy, że najnowsze inflacyjne dane to był tak zwany szybki szacunek GUS-u, a bardziej szczegółowe dane poznamy w połowie w kwietnia, czyli za 2 tygodnie. Sztuczna inteligencja pomaga ścigać nieuczciwe firmy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykorzystuje AI do wykrywania niedozwolonych klauzul w umowach. Tak donosi o poranku dziennik Gazeta Prawna. Gazeta dodaje, że teraz urząd antymonopolowy przygotowuje podobne narzędzie do wykrywania oszukańczych interfejsów. Dziś po 9:00 wznowi pracę polska giełda, a amerykańska pracowała wczoraj normalnie, nie wypracowała jednak zysków, na koniec dnia zebrała spadki. O poranku traci też złoty, dolar kosztuje 4 zł, euro 4,29, frank 4,42, brytyjski funt 5 zł i 2 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. To jeszcze słów kilka o pogodzie. Uwaga, koniec lata, znów mamy wiosnę, za oknami na Myśliwieckiej pochmurno i wygląda, jakby zaraz miało padać. I taki będzie ten dzień na przeważającym obszarze kraju, to znaczy, że tak jakby zaraz miało padać lub po prostu padać będzie, choć nie jest i nie będzie zimno, raczej rześki poranek zmieni się w typowy wiosenny dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą dziś od 9 stopni nad morzem do 14 stopni Celsjusza w Wielkopolsce. Proszę sprawdzać ewentualne ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem lub intensywnymi opadami, bo takie ostrzeżenia dla kilku miejsc w Polsce się dziś pojawiły. Sweet reminder, nobody can do me no harm. Nobody can do me no harm. Illusions, Jalen Ngonda w Trójce na 20 minut przed godziną 8. No teraz też będzie o iluzjach, bo pewnie jedni tak na ten temat by powiedzieli, a tych drugich nie znam. Donald Trump zaczął sprzedawać Biblię i to za nie byle jaką kwotę, $60 za sztukę. Oficjalnie chodzi o to, aby Amerykanie więcej się modlili. Już dziś słyszeliśmy to hasło i ono za chwilę padnie znów. Make America Pray Again. Akurat samo hasło, naprawdę udane, ale nie jest tajemnicą, że za sprawą wielu procesów sądowych były amerykański prezydent znalazł się w kłopotach finansowych i być może Pismo Święte ma być ratunkiem właśnie finansowym. O szczegółach Michał Strzałkowski. Donald Trump zareklamował wydaną przez siebie Biblię w swoim własnym serwisie społecznościowym Truth Social. All Americans need a Bible in their home and I have... Wszyscy Amerykanie potrzebują w domu Biblii, ja sam mam ich wiele. To moja ulubiona książka. Kupcie wydane przeze mnie Biblię. Musimy sprawić, aby Ameryka znów się modliła. Make America pray again. Oprawione w sztuczną skórę książkowe wydanie zawiera nie tylko Stary i Nowy Testament, ale także kilka ważnych tekstów dla amerykańskiej państwowości. Konstytucję, Kartę Praw, Przysięgę Obywatelską czy Deklarację Niepodległości. Ale i tak cena, sięgająca prawie $60, jest wysoka. Ale Trump potrzebuje pieniędzy. Zostało mu już niewiele czasu, aby wpłacić poręczenie w związku z procesem dotyczącym jego firmy Trump Organization, która miała zawyżać swoją wartość, aby uzyskać korzystniejsze kredyty. Trump musi wpłacić $175 milionów poręczenia, ale jeśli zostanie uznany za winnego, kara przekroczy $450 milionów. Jak tłumaczy amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Maciej Turek, prawnikom Trumpa udało się wywalczyć tylko 10 dodatkowych dni na zebranie pieniędzy. To, co Donald Trump tutaj ugrał, to jest czas, który jest jego taką ulubioną strategią prawną, czyli przeciąganie tych wszystkich możliwych terminów, odsuwanie ich w czasie jak najdalej. W tym kontekście ja się spodziewam, że pójdą zaraz jakieś maile do zwolenników Trumpa z prośbą, żeby tę kwotę zebrać i można przypuszczać, że ona zostanie zebrana. Ale największym zastrzykiem pieniędzy dla Trumpa może się okazać emisja akcji jego medialnej firmy Trump Media and Technology Group, która prowadzi m.in. popularny głównie w środowiskach amerykańskiej prawicy serwis społecznościowy Truth Social. Jej akcje zadebiutowały na nowojorskiej giełdzie Nasdaq i od razu poszły ostro w górę. Ale Trump niekoniecznie od razu na tym skorzysta, tłumaczy analityk giełdowy Jeff Tomasulo. Wartość spółki Trumpa wzrosła gwałtownie aż do $9 miliardów, a Trump ma 1/3 udziału w niej, czyli nagle się okazało, że ma w kieszeni 3 miliardy. To jest naprawdę coś. Ale jednocześnie nie może sprzedać nawet jednej swojej akcji przez co najmniej 6 miesięcy od debiutu giełdowego. Czyli dopiero jesienią coś na tym realnie zarobi, a do tego czasu wartość akcji może polecieć w dół. Trump próbuje więc drobnego handlu. Oprócz bardzo drogiej Biblii sprzedaje też kubki, czapeczki czy koszulki ze swoją podobizną. W zeszłym miesiącu zaś zaprezentował sygnowane swoim nazwiskiem złote buty sportowe w cenie prawie $400. I pewnie nazywają się Trumpki. Wybory w Stanach już w listopadzie tego roku. Jak słyszeliśmy, do jesieni Donald Trump powinien odkuć się finansowo. No jeszcze kwestie polityczne zostają w grze. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcę. Cały czas tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Strach. Ty dobrą radę masz. Dziurę w drzwiach publikuję wszystko. Zobacz to ja. Stach. Po cichu wpadam w złość. Już nie mogę dłużej patrzeć i stać. Szukam słów, by wykrzyknąć. jakby co, nie prosiłem, tylko sugerowałem, ale pojawiły się życzenia dla trójki. 227 trójek. Bardzo się cieszę, że znowu mogę słuchać. Życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego dobrego i gratuluję i wiem, że będzie dobrze. O, a co dalej? No, poświętaj wszystkiego dobrego jeszcze raz, jak wam się wiedzie i jak najwięcej słuchaczy teraz przybywa. O, też na to liczę i widzę, że kolejne życzenia dość długie. Ciekawe, co w nich jest. 62 plus dla programu trzeciego. 62 rok to urodzin trójki data od Milowy Radia Krok, a 62 już lata. Stacja kończy w taki dzień, gdy się z trudem prawdy szuka, lecz Aprylis ona w cień spycha. Nigdy nie oszuka. Szanowny programie trzeci, wszystkiego najlepszego całej redakcji, wszystkim wspaniałym dziennikarzom. Bardzo, bardzo dziękujemy i melduję, obiecuję, będziemy się starali. Wczoraj świętowaliśmy te 62 urodziny, także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i był też koncert laureata Fryderyków, Lecha Janerki, człowieka, którego muzyka towarzyszy słuchaczom trójki od wielu, wielu lat. Zwykle artystom grającym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mówi się, że antena nie jest z gumy, to jest bardzo ważne hasło, i 55 minut grania musi im wystarczyć. Ale wczoraj okazja była szczególna, dlatego legendarny założyciel Klaus Mittwoch zajmował antenę przez ponad półtorej godziny. Esencję magii wczorajszego wydarzenia spróbujemy teraz Państwu przedstawić, a spróbujemy to zrobić za pomocą głosu człowieka, którego próżno szukać na antenie trójki na co dzień, a bez niego to radio by nie grało. Adam Sobieraj, sekretarz generalny anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo proszę, panie Adamie. Lećmy stąd na chwilę. Bardzo ciekawy występ, z nieudanym początkiem, ale nadał ten początek niezwykłego klimatu i uroku całości. Lećmy stąd najbliższym lotem. Przepraszam, jeszcze raz. Świetny kontakt artysty z publicznością. Publiczność bardzo żywiołowo reagowała. Trema. Dobry. Podoba mi się. Ostatni raz zapomniałem tekstu i nie utrafiłem w tonację Bóg wie kiedy. Czyli trójka wygrała. Gratuluję. Kolega na studiach zawsze budził takim utworem Śpi Aniele Mój z Klausa Mittwocha, Tomasz Organek. Ten utwór trwa jakieś tam półtorej minuty i generalnie zamiast instrumentów tam skrzypi styropian i się wszyscy wydzielają Śpi Aniele Mój. I tak poznałem Lechę Enerkę. I w ogóle te płyty katowaliśmy w akademiku przez chyba 4 czy 5 lat. Dobra, następny numer z repertuaru. Tytułowy, Klaus Mittwoch. Trójka pomogła mi zrealizować na przykład nagranie płyty Historia Podwodna. Mieliśmy biedę. Odszedłem z Klausem Mittwocha i rozpoczęliśmy z Bożeną, to jest moja żona, nagrywanie Historii Podwodnej, ale była bieda, solidna. I zastanawialiśmy się, czy nie iść do pracy i zrezygnować z grania. Mieliśmy co prawda przygotowane trochę materiału, no ale nie byliśmy w stanie tego skończyć, bo dzieci jeść wołały, a pieniądza nie było. Nagle dzwonek do drzwi i co się okazało? Trójka ufundowała parę groszy dla nas. Zadzwoniłem do trójki, myślałem, że pomyłka. A oni powiedzieli, nie, Lechu, wiemy, że siedzisz nad materiałem, a na pewno nie masz kasy. No i dzięki temu mogliśmy dokończyć Historię Podwodną i dalej grać. Czy w takim razie można powiedzieć, że ten koncert jest troszeczkę takim dziękuję za to, co się stało przy płycie? Trochę dziękuję, trochę się cieszę. Mam nadzieję, że to się wszystko jakoś tam normalizuje i trójka wróci na swój wysoki poziom. Te mocniejsze utwory, także z repertuaru Klausa Mittwocha, świetne. Bardzo udany wieczór, bardzo. O tylko nie to! I zabrzmiało to znakomicie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas wczorajszego koncertu Lecha Janerki. Byłem i mogę potwierdzić, naprawdę świetny koncert. Dla tych, których koncert ominął, mam dobre wieści, proszę się nie martwić. Niedługo będzie on dostępny w internecie na stronie Trójki. Spodziewajmy się także różnego rodzaju retransmisji, a te relacje z koncertu przygotował Michał Kowarski. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie.